5 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. Omroep Zwart en Ongehoord Nederland zijn toegelaten als publieke omroep. Demissionair minister Slob van Media heeft de omroepen voorlopig gekend, waardoor ze volgend jaar kunnen gaan uitzenden. De minister waarschuwt de nieuwkomers wel voor het verspreiden van nepnieuws. Hij heeft de omroepen aangesproken en ze hebben volgens Slob beloofd zich te houden aan de mediawet en de gedragscode van de NPO. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanochtend 5475 nieuwe coronabesmettingen gemeld. De stijging vertaalt zich nog niet in de ziekenhuizen. Daar nam de bezetting af. Er liggen nu 196 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 90 op de intensive care. Als er door het snel oplopend aantal besmettingen nieuwe maatregelen nodig zijn, dan overweegt het kabinet festivals af te blazen en clubs en discotheken te sluiten. In discotheken hoeft nu geen 1,5 meter afstand te worden gehouden als bezoekers een negatieve coronatest kunnen laten zien. Ook denkt het kabinet na over extra toezicht en handhaving. Het besluit wordt morgenochtend verwacht als er vergaderd is over het advies van het Outbreak Management Team. Een man van 23 uit Amsterdam is in hoger beroep veroordeeld tot 21 maanden jeugddetentie voor het doodschieten van zijn jeugdvriend tijdens het opnemen van een videoclip. Volgens het Hof was er sprake van roekeloos gedrag. Het slachtoffer, een man van 26, nam met 3 vrienden een videoclip op over jeugd, wapens en drugs. Dat ging gepaard met veel drank en drugs. Ook werd er een echt vuurwapen gebruikt met munitie. Volgens het Hof is er sprake van dood door schuld. Ook is de man veroordeeld voor vuurwapenbezit. En Björn Kuipers fluit aanstaande zondag de EK-finale tussen Engeland en Italië op Wembley. Dat heeft UEFA bekendgemaakt. Het is voor het eerst dat een Nederlander is aangesteld om een EK of WK-finale in goede banen te leiden. En dan het weer. Vanavond klaart het op en koelt het af naar ongeveer 13 graden. Wel is er plaatselijk kans op mist. Morgen is het droog en op veel plaatsen vrij zonnig. In de middag kan er lokaal een bui vallen. Het wordt morgen maximaal 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. De ANWB verkeersinformatie. De vertraging neemt af en er staat ons zo'n 30 kilometer file verspreid over het land. Een paar bijzonderheden, onder andere op de A12, Utrecht richting Den Haag. Tussen Nieuwegein en Harmelen staat een file van 7 kilometer. Het verkeer moet daar rekening houden met 20 minuten extra reistijd. Een ongeluk gooit roet in het eten op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en knooppunt Terbrechtseplein staat een file van 5 kilometer. Het ongeluk zorgt ervoor dat u via de vluchtstrook langs het ongeluk wordt geleid. Dat gaat waarschijnlijk nog wel even duren. Het verkeer moet daar nu rekening houden met een kwartier vertraging. Tot slot de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen knooppunt Everdingen en Lexmond staat een file van 5 kilometer. Dat komt daardoor een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is daar dicht. Het verkeer moet daar nu rekening houden met 20 minuten oponthoud. Meneer. Ja? Als ik zeg vis. Dan denk ik aan haring, kibbeling, lekkerbekkie met ravigrotte saus. Oh ja, natuurlijk. Bouwkunde, civiele techniek, cultuurtechniek, detachering dus. En mensen, goede mensen. Dank u wel. Oké, dag. U hoort het. Iedereen kent visdetachering. Kijk op visdetachering.nl. Toewijding is onze techniek. En dan sta je ineens op de wereld. Zomaar ergens. Want waar je start maakt in het leven is volstrekt willekeurig. ABN AMRO wil de nieuwe generatie gelijke kansen geven. Met onze ABN AMRO Foundation maken we een verschil. Zo geven onze medewerkers vrijwillig gastlessen over omgaan met geld. Of bijles aan kinderen met een taalachterstand. En helpen zo jaarlijks 20.000 Nederlandse kinderen een wereld te winnen. ABN AMRO. Elke keer dat ik in Hilversum na een uitzending weer in de auto stap, denk ik, dat had ik beter niet kunnen zeggen. Want Arie Boomsma slaapt nooit. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. It's a holiday. Het aftellen is voorbij. Eindelijk weer op vakantie. Nu 8 dagen genieten in Spanje vanaf €349 per persoon, inclusief vlucht en verblijf. Met onder andere geld teruggarantie. Boek nu op sunweb.nl. It's a holiday. Sunweb, creating memories. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek een proefrit op Polestar.com. De 100% elektrische Polestar 2. Vanaf €549 per maand via Polestar Leasing. Heb jij ook zo'n zin in vakantie? Even geen werk? de zon, lekker genieten. Maar genieten kan pas echt als alles goed geregeld is. Sluit daarom voor vertrek de ANWB doorlopende reisverzekering af. Nu met 15% korting. Kijk op anwb.nl/reisverzekering. De 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com. Tams & Calidas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. En dan nu de finale vraag voor de hoofdprijs. Ben je er klaar voor? 100%, kom op, ja. Bij welke bank kan jij al 75 jaar terecht voor vastgoedfinancieringen? Ja, die weet ik. NIBC Vastgoedhypotheek. Ja, de NIBC Vastgoedhypotheek. Zij het meer weten over vastgoedhypotheken? Kijk op www.vastgoedhypotheek.nl. Uitbuiting van vrouwen, dat is toch niet te verkopen? Tuurlijk niet, Aldi. Zelf flink verdienen aan de coronacrisis? Maar een hongerloon voor vrouwen in arme landen die onze boodschappen produceren. Eis uitbuitingsvrije boodschappen op oxfamnovip.nl. NPO Radio 1. VPRO. Politici willen het, aandeelhouders eisen het, rechters vonnissen het, maar nu ook de ECB er werk van maakt, gaat het waarschijnlijk echt gebeuren. Bureau Buitenland met Erik Arends. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Ja, ik doel natuurlijk op de concrete actie die nodig is om de klimaatverandering tegen te gaan. De ECB, de Europese Centrale Bank, kondigde vandaag aan dat het klimaat een belangrijke toetssteen wordt bij het besluit om bedrijven al dan niet financieel te ondersteunen. En omdat de bank hier honderden miljarden aan uitgeeft, zou het besluit zomaar eens het beslissende zetje kunnen zijn om de maatschappij daadwerkelijk te vergroenen. Dadelijk een gesprek met iemand die zich daar al lange tijd voor inzet. En weet u wat Gen Z'ers zijn? Nou, ik wist het ook niet, maar het blijkt dat ik er thuis 2 heb rondlopen. En u misschien ook wel. Het lijken in elk geval geboren activisten te zijn en ze komen uit alle delen van de wereld. U hoort het allemaal tot 19:30 in Bureau Buitenland. De Europese Unie wil een wereldwijde koploper worden in de strijd tegen klimaatverandering. En de Europese Centrale Bank gaat daarbij een stevig handje helpen. De bank presenteerde vandaag ingrijpende plannen die de vergroening vooruit moeten helpen. En die kunnen grote gevolgen hebben, met name voor bedrijven die sterk afhankelijk zijn van de fossiele industrie. Rens van Tilburg is econoom bij het Sustainable Finance Lab. Dat is een academische denktank die zich inzet voor de verduurzaming van de financiële sector. Goedenavond, Rens. Goedenavond. Grote plannen van de Europese Centrale Bank voor de vergroening dus van de economie, zou je kunnen zeggen. Ik dacht meteen, hoe dan? Want de Centrale Bank die is er toch vooral om de prijzen een beetje betaalbaar te houden. Maar ze gaan zich dus nu ook met de klimaatverandering bezighouden. Is dat niet gek? Ja, prijsstabiliteit. Hè? Dat is waar we centrale bankiers voor hebben. Dat de inflatie niet te hoog, maar ook weer niet te laag is. En tegelijkertijd, ja, klimaatverandering gaat daar ook op die prijzen heel veel invloed hebben. En dat is eigenlijk het essentiële inzicht wat is doorgebroken bij de centrale bankiers. Dat er kleine effecten zijn, hè, bijvoorbeeld bepaalde oogsten die mislukken, waardoor de landbouwprijzen omhoog gaan. Dus dat zie je eigenlijk de afgelopen jaren al steeds vaker gebeuren. Dus daarom zeiden de centrale bankiers, nou, dat moeten we allemaal beter begrijpen, beter in onze modellen gaan brengen. Maar steeds meer beginnen ze ook in te zien dat op het moment dat we echt de klimaatverandering gaan krijgen, waarbij het uit de hand loopt, dat dan het stabiel houden van prijzen, net als eigenlijk het stabiel houden van de hele economie, een onmogelijke taak wordt. Dat raakt dat dus ook. En in die zin heeft dat met elkaar te maken. Precies. En dat is ook een reden voor hun om te zeggen van, nou, dan moeten we ook gaan bijdragen aan het tegengaan van die klimaatverandering. Ja. Laten we even een stapje terugzetten en gewoon even kijken naar hoe die centrale bank, die Europese centrale bank, werkt. Hoe gaat dat normaal gesproken? Wat is zijn taak en hoe gaat dat stabiel houden van de prijzen? Nou, vroeger ging dat als volgt. Het was eigenlijk heel simpel. Dat op het moment dat het met de economie heel erg goed ging, dat de werkloosheid heel laag was. Dus dan wilde iedereen werknemers. En dan gingen de lonen omhoog, dan gingen de prijzen omhoog. En dan zei de centrale bank, nou, nu mag het wel een onsje minder. We gaan de rente wat omhoog brengen. Nou, dan ging de rente wat omhoog. Werd het dus wat duurder om geld te lenen. Waardoor de economie eigenlijk een beetje afgedempt werd, afgeremd werd. Prijzen weer een beetje naar beneden gingen. Nou, als er dan een een economische crisis kwam bijvoorbeeld en de werkloosheid liep juist op. De prijzen gingen nog verder naar beneden. Dan zei de centrale bank, oh, we moeten een beetje gaan helpen. We gaan die rente juist wat naar beneden toe doen. Nou, dan ging iedereen weer, dan werd het weer goedkoper. Dus zo konden centrale banken eigenlijk redelijk makkelijk de economie een beetje sneller, een beetje langzamer laten gaan. En op die manier die prijzen redelijk stabiel houden. En is dat beleid? Is dat beleid, verandert dat met deze plannen die nu zijn aangekondigd? Dit beleid is eigenlijk 10 jaar geleden veranderd. Want we hebben een grote economische crisis gekregen. En toen was er dus een hele grote crisis. Toen heeft de centrale bank, eigenlijk alle centrale banken over de hele wereld, die hebben heel hard ingegrepen, juist om die economie te stimuleren. Met als gevolg dat die rente naar nul ging. Hè, of bijna nul, soms zelfs onder nul. Ja. En vanaf dat moment was er nog meer stimulans nodig. En sindsdien is eigenlijk het leven van de centrale bankiers heel danig veranderd. Hè, daarvoor hadden ze eigenlijk een vrij overzichtelijk en makkelijk leven. Vanaf dat moment moesten ze nieuwe instrumenten gaan uitproberen. Nou, wat dat eigenlijk is geworden, is dat ze grootschalig bestaande staatsschuld met name zijn gaan opkopen, maar ook steeds meer schuld van bedrijven. Mm-hmm. En daarmee hebben ze eigenlijk nieuw geld in de economie gebracht. Dus zo hebben ze de economie gestimuleerd. En dat heeft enorme omvang gekregen. En daarmee zijn de centrale banken ook een steeds grotere invloed gaan krijgen op die economie. En nu dus met deze nieuwe plannen om klimaat onderdeel te laten zijn van dat beleid. Wat zijn ze, de concrete plannen? Vertel. Nou, de eerste plannen behelzen vooral, we gaan dit allemaal veel beter bestuderen, nieuwe modellen ontwikkelen, stresstesten doen om te kijken hoe groot zijn die risico's nou echt. Nou, dat is allemaal niet heel erg spannend. Dat zal gewoon heel veel studie gaan opleveren. Hopelijk wel ook hele mooie nieuwe inzichten, waardoor we dit allemaal nog veel beter gaan begrijpen. Waar het echt interessant wordt, is waar ze zeggen, we gaan ook die instrumenten waar ik het net over had, die gaan we vergroenen. Want er is de laatste jaren ook heel veel met het toenemen van de invloed van die centrale bank op de economie, is er ook steeds meer kritiek gekomen op de vorm en de richting die ze daarmee de economie opduwen. Want als je namelijk kijkt bijvoorbeeld naar wat voor soort van bedrijven er gekocht worden, dan blijken dat eigenlijk hele fossiel-intensieve bedrijven te zijn. Bedrijven die heel veel CO2 uitstoten. Shell bijvoorbeeld. Denk ik meteen aan. Absoluut. Hè? Want dat zijn natuurlijk ook de grote oude bedrijven die veel kapitaal nodig hebben. Hè? Dus dat zijn eigenlijk het soort van bedrijven waar centrale banken dan al snel zaken mee gaan doen. He, want het MKB, dat is veel lastiger om daar je geld te krijgen. Maar het gevolg is dus wel dat als je kijkt van wat heeft de Europese Centrale Bank bijvoorbeeld gekocht aan bedrijven, dan zijn die twee keer zo, dus die stoten twee keer zoveel CO2 uit als de economie als geheel. En dat is natuurlijk iets waar ook politici uiteindelijk niet blij van worden. Want die zijn allemaal heel hard bezig nu. Die hebben dat klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Om dus die economie juist minder CO2 te laten uitstoten. Ja, en dan gaat die centrale bank, die gaat via zijn beleid vervolgens zorgen dat een bedrijf als Shell goedkoper kan lenen dan die schone uitdager van Shell die nog klein is. Dus de ECB ondersteunt de tussen aanhalingstekens ouderwetse bedrijven. Daar komt het de facto wel op neer op dit moment. Scheef gegroeid, ja. En wat gaat er dan concreet veranderen voor bijvoorbeeld, bijvoorbeeld bedrijven die de ouderwetse politiek volgen? Ja. Nou, die hadden dus tot op heden eigenlijk voordeel bij dit beleid van de ECB. Ja. Want die maakt het voor hun goedkoop om geld te lenen. Heeft Shell zo dadelijk geen kans meer om steun te krijgen van de ECB bijvoorbeeld? Ik denk dat hangt ervan af. Hè. Dus dat gaan we het komend jaar eigenlijk uitgevogeld worden. Dan gaat er specifieker benoemd worden door de ECB hoe ze precies gaan bepalen welke bedrijven ze nog wel en welke ze niet meer willen kopen. Wat ze al wel hebben aangegeven is dat ze het belangrijk vinden dat die bedrijven heel transparant zijn over de uitstoot die ze hebben. En dat die uitstoot zich ook ontwikkelt, dat er in ieder geval plannen zijn om die terug te brengen in lijn met dat akkoord van Parijs en met het overheidsbeleid wat daarop gebaseerd is. Dus ik kan daar geen uitspraak over doen, specifiek over Shell. Maar een bedrijf wat dus inderdaad zegt, en dat hebben we natuurlijk wel vrij recent nog gehoord van de baas van Shell, we blijven pompen zolang we kunnen pompen. Ja, dat klinkt niet echt als wij zijn hard bezig om in lijn met het Parijsakkoord ons te gedragen. Ja, en met dat soort uitspraken breng je jezelf wel in gevaar en kan de ECB gaan zeggen, prima, maar dat doen jullie niet meer met steun van ons. Ja, en hoe beoordeel jij de, het belang van deze beslissing? Het gaat denk ik niet om 3 tientjes die de ECB te besteden heeft. Het gaat echt om miljarden waarmee zij bedrijven kunnen ondersteunen. Ja, nee, dus het gaat echt om heel groot geld. Hè. Die ECB is een van de grote smaakmakers in de economie geworden. En als je kijkt naar hoe de economie ervoor staat, dan kan het ook best nog wel eens een lange tijd zo door blijven gaan. Dus dat ze een belangrijke rol blijven spelen. Hoe hoe groot die invloed uiteindelijk voor een bedrijf als Shell gaat worden, dat is op dit moment wel nog het vraagteken. Dus dat moeten we echt het komend jaar gaan ontdekken. Ja. Hoe de ECB dit precies in gaat zetten. Of ze daar heel ruig in zijn. Hey, kijk, want ze kunnen bijvoorbeeld zeggen, stel dat, laten we niet steeds Shell noemen, maar dat er een bedrijf is wat zich niet aan het Parijsakkoord houdt. Ja. Dan kan het zijn dat de ECB zegt van, nou, daar gaan we geen enkele obligatie meer van kopen. Nou, dan kan het een heel groot effect hebben. Het kan ook zijn dat ze zeggen van, nou ja, er zijn zoveel bedrijven die zich niet aan het Parijsakkoord houden, dat als we dat zouden zeggen, dan kunnen we helemaal niks meer opkopen. Dus we gaan het wat voorzichtiger aanpakken. We gaan een beetje minder kopen van die vuile bedrijven en een beetje meer van de schone bedrijven. Dus dat is nog even afwachten hoe dat uitpakt. Ja, dat zal gaan invullen. Dat zal eigenlijk het komend jaar de grote discussie worden, is van hoe gaan ze dit nou precies aanpakken. En wat daarbij wel een hele belangrijke is, dus ik ben op zich heel erg positief over wat er vandaag naar voren is gebracht. Ik denk het is echt een enorme stap dat de ECB zo volmondig zegt van het klimaat, dat doet er toe voor ons. Ze benaderen het wel nog heel erg als eigenlijk vanuit een soort van risicoperspectief. We willen onze eigen risico's verminderen. Risico op prijsstabiliteit, risico dat we verliezen gaan leiden. Omdat een bedrijf als, ik wil Shell niet steeds noemen, maar een bedrijf wat verkeerde dingen aan het doen is, op dit moment in één keer minder waard zou zijn. Maar waar je de ECB eigenlijk weinig over hoort, is een heel belangrijk element uit het Europese verdrag. Wat namelijk zegt, ECB, jullie eerste taak is prijsstabiliteit. Maar ten tweede moeten jullie ook bijdragen aan het bereiken van de economische doelen van de Europese Unie. Zoals klimaat. En is dat een economisch doel? Ja, dus die economische doelen zijn weer verder gedefinieerd. En daar zit dan milieu zit erbij en klimaat. Okay. Ja. En daar zijn op zich nog veel van dat soort doelen. Maar het klimaatdoel is natuurlijk wel eentje die vanuit de Europese Unie en in de verschillende lidstaten heel erg hoog op de agenda is gezet. Ja. En om die reden zou je ook mogen verwachten, dat was eigenlijk mijn verwachting, dat wat steviger zou zijn aangezet als reden waarom je als ECB dit doet. En dat is eigenlijk wel belangrijk, omdat op het moment dat je dat echt erkent, dan zou je als ECB ook echt moeten gaan kijken van welke impact heeft mijn beleid nou in de reële economie. En hoe ga ik uiteindelijk ook echt die beleidsmakers helpen om die economie te vergroenen. Ja. Terwijl nu gaat het vooral over het monetair beleid zelf. Dat moet eigenlijk niet nodeloos veel CO2-uitstoot met zich meebrengen. En ook een aantal instrumenten die de ECB heeft. Bijvoorbeeld de herfinancieringsoperaties. Dat is een ander instrument wat via de banken loopt. Wat op dit moment ook heel erg groot is. Dat hebben ze nu helemaal buiten beschouwing gelaten. Terwijl dat juist een heel krachtig instrument kan zijn. Als je zegt tegen banken van, nou, jullie kunnen bij ons goedkoper geld lenen. Hè, dat zeggen ze op dit moment. Onder bepaalde voorwaarden. Ook dat zeggen ze op dit moment. Alleen die voorwaarden zijn helemaal niet groen gemaakt. Nou, die zou je ook groener kunnen maken. Ja, je zegt van, nou, als je dit geld uitleent aan mensen om hun huis te vergroenen. Nou, dan krijg je een extra lage rente van ons als ECB. En dat zijn het soort van instrumenten die echt heel direct in die economie effect hebben. Dit geldt dus voor de Europese Centrale Bank. Er zijn natuurlijk elders in de wereld ook nog centrale banken. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld, de Fed, de Bank of England natuurlijk in Groot-Brittannië. In hoeverre verschillen deze plannen nu met het beleid dat die banken voeren? Wat doen zij al of nog niet dat de Europese Centrale Bank nu wil gaan doen? Ja, want je noemde eigenlijk alle banken van de westerse landen. Ja. Ik denk als je het hebt over het vergroenen van monetair beleid, dan werden eigenlijk de eerste stappen werden gezet juist in de opkomende landen. Landen als Bangladesh, Nigeria en vooral ook China. Dus China heeft hier echt op voorop gelopen. Het afgelopen jaar zag je dat de Bank of England eigenlijk een hele nieuwe doelstelling heeft gekregen van de politiek. Dus die politiek in Engeland heeft gezegd van, nou, wij laten het niet aan de Bank of England om hier zelf over na te denken. We geven jullie gewoon een nieuwe doelstelling en jullie moeten dus bij gaan dragen aan klimaat. Ja, ja. En dan zie je dus ook, dus dat is eigenlijk wat ik net bedoelde. Die zitten er daardoor wel net een stukje actiever in dan de ECB. Ze lopen nog voor. Ook, die lopen nu nog steeds voor daarin, absoluut. En Amerika. Amerika is natuurlijk ook een hele belangrijke, ook gewoon wereldwijd gezien. Wat je zag de afgelopen jaren was dat de Federal Reserve, dus de Centrale Bank van Amerika, dat die zich heel afzijdig heeft gehouden van deze hele discussie. Want het was best wel er waren allerlei internationale clubs waar die centrale banken met elkaar hierover aan het praten waren. Die Fed die sloot zich daar helemaal niet bij aan. Had natuurlijk ook te maken met het feit dat Donald Trump daar de president was. En je ziet dat vanaf het moment dat Donald Trump weg is gegaan, heeft de Fed zich ook heel snel bij die club van internationale banken aangesloten. Die is ook die beginnen daar nu eigenlijk hun eigen interne gesprek over. Dus die lopen weer achter bij de ECB, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Maar ik verwacht dat die onder Biden ook wel vrij snel bij zullen gaan trekken. En als je dit alles, dat hele speelveld nu overziet en alle plannen die er nu zijn, wat gaat dat betekenen voor de strijd tegen de klimaatverandering? Is dit een druppel op een gloeiende plaat of een grote golf in de zee? Hoe zou je het typeren? Ja. Gaan jullie echt iets van merken? Ja, we gaan er zeker iets van merken. Of in ieder geval de bedrijven die gaan er iets van merken. Het is sowieso voor een bedrijf heel prettig om in het mandje te zitten. De centrale bank die accepteert leningen aan jou als onderpand. Want dat betekent namelijk dat banken, andere financiers zeggen van, nou, dan ga ik liever aan jou een lening geven. Want als het dan misgaat, kan ik het weer bij de centrale bank onderbrengen. Dus dat geeft gewoon een voordeel om dat in dat mandje te zitten. Maar zoals ik zei, de centrale bank heeft heel veel andere instrumenten. En met het besluit van vandaag heeft de ECB nog niet duidelijk gemaakt dat ze ook die instrumenten willen gaan gebruiken. Dus dat is een beetje wat ik verwacht dat we ook het komende jaar zullen gaan zien, is dat er toch nog meer druk gaat komen op de ECB om het algemene economisch beleid te ondersteunen. En dus ook een aantal van die andere instrumenten in te gaan zetten. Kritisch positief, mag ik het zo samenvatten? Zoals je zeker. We gaan zien wat deze plannen van de ECB gaan opleveren. Hartelijk dank voor je uitleg, Rens van Tilburg van het Sustainable Finance Lab. Bureau Buitenland. Met Erik Arends. Gen Z, dat moet ook een gevleugelde uitdrukking worden. Want als je dat in je DNA hebt zitten, dan zit je goed. En iedereen moet eigenlijk een beetje Gen Z in zijn DNA opnemen. Entire ecosystems are collapsing. How dare you? Het is voor het eerst dat iemand van het Koninklijk Huis geld teruggeeft. En prinses Amalia wil zo laten zien dat ze luistert naar de kritiek uit het land. Ik hoop in ieder geval dat mensen inzien dat het echt niet kan om iemand te beoordelen vanwege zijn huidskleur. Ja, Gen Z, dat is de Engelstalige afkorting van generatie Z. En dat zijn jongeren die eind jaren 90 ongeveer zo geboren zijn. En die laten wereldwijd flink van zich horen. Want deze Gen Z'ers, die zijn opgegroeid met TikTok, Snapchat en andere populaire social media, die spannen steeds vaker rechtszaken aan om, jawel, het klimaat te redden. En dat doen ze met succes. In samenwerking met Bureau Buitenland onderzocht de NPO 1 jongerenpodcast Alicante deze piepjonge activisten. En podcastmaker Ilan Hoekstra wilde heel graag weten waar hun activisme vandaan komt. Welkom, Ilan. Ja, dank. Gen Z'ers, zeg maar de jongeren die tussen de 15 en 25 zijn ongeveer? Ja, 12, 25. 12, 25. Ja. Zijn jonger dan jijzelf, denk ik. Ja, ik ben nou over gezien de randje. Baardgroei. Ik ben 28. Ja, ja. Dan zit je er wel boven. Ja. Nog net een millennial. Waar komt jouw persoonlijke interesse voor deze groep vandaan? Ja, nou, ik voel me toch wat ouder dan die Gen Z'ers dus. En dat komt vooral hoe ze zich manifesteren. Met al die klimaatdemonstraties die ze hebben, maar ook hoe ze zich kleden, hoe ze zich uitspreken, hoe ze op TikTok bezig zijn. Wat typeert ze dan? Ja, dat is heel moeilijk te bevatten. Je hebt zelf kinderen, Erik, dus ik kan het ook aan jou vragen. Ik heb Gen Z'ers thuis rondlopen, weet ik sinds vanmiddag. Ja, het is een ander slag mens dan ik. En ze staan anders in het leven. En ze spreken ook een ander geheim taaltje met elkaar. Ze hebben bepaalde dingen die op TikTok gebeuren, bespreken met elkaar. En je moet echt op TikTok zitten, wil je weten wat zich daar afspeelt. Zijn ze activistischer dan jouw generatie bijvoorbeeld? Ja, dat vind ik wel. En waaraan merk je dat? Ik heb ook voor Alicante op een middelbare school rondgelopen. Een hele hoop jonge mensen gevraagd van, nou, hoe kijk je tegen bepaalde problemen aan? En die zijn er echt mee bezig. Hebben allemaal Cowspiracy op Netflix gezien. Willen allemaal minderen met vlees. Zijn allemaal bezig met papieren rietjes in plaats van plastic rietjes bij de McDonald's. Oh ja. En toen ik die leeftijd van hun had, was ik daar totaal niet mee bezig. Nee, ik eerlijk gezegd ook niet. Deze ontwikkelingen die gelden natuurlijk uiteraard niet alleen voor Nederland. Ja. Ook in het buitenland zijn voorbeelden van activistische jongeren. Je hebt voor jouw podcast onder meer gesproken met Ayaka, zeg ik dat zo goed? Ja. Ayaka, dat is een meisje uit Zuid-Afrika, dat vertelt over de gevolgen van de klimaatverandering voor haar boerengezin. And if there's no rain, we can't really feed the cattle, the livestock, and the crops ultimately die because you're not rich enough, like maybe our white farmers, to drill boreholes and like have our own water reserves. Ja, zonder regen is er geen voer. Zonder vee Hebben we nu het goede fragment gehoord trouwens? Volgens mij wel. Ja. Zonder regen geen voer. Voor het vee zegt Ayaker geen gewassen, want die gaan dood. Er is ook geen geld voor een eigen irrigatiesysteem. Ja, de zorgen van deze Ayaker die lijken me toch wel iets van een andere orde dan bijvoorbeeld Greta Thunberg. Want deze Ayaker die ondervindt dat aan den lijve. Ja, precies. Greta Thunberg, een heel slim meisje, heeft Asperger, met de neus in de boeken, weet precies waar die klimaatcrisis vandaan komt. En Ayaka is een meisje die uit Westkaap komt, een van de zuidelijke provincies in Zuid-Afrika. En daar heerst al een aantal jaren de watercrisis. Een droogte is daar gaande. En haar moeder is dus boerin en kan dus niet de gewassen verbouwen die zij eigenlijk zou willen verbouwen. Dus Ayaka is vanuit den eigen lijve aan het ondervinden hoe die crisis gaande is op dit moment. En vanuit daar is zij dus gaan uitzoeken van hoe komt dat eigenlijk? Met haar eigen telefoontje op internet is ze gaan zoeken van waar ligt dit aan? En toen kwam ze erachter, inderdaad, het is dus het klimaat waar wij mee te kampen hebben. Ja. En daar moeten we actie voor voeren. En wordt zij dan, hoe wordt zij bekeken door haar omgeving in Zuid-Afrika? Is zij bijvoorbeeld in Zuid-Afrika zo'n held als Greta Thunberg hier in het Westen? Nou, dat was heel interessant in dat gesprek. Want daar stond ik zelf helemaal niet bij stil. Omdat het onder deze Gen Z'ers in Nederland iets heel normaals is. Dat we daar wat aan moeten doen. Maar onder de jongeren in Zuid-Afrika is dat niet zo'n prioriteit. Daar is meer de prioriteit of ze 's avonds te eten krijgen. Daar heerst nog een hele hoop armoede. En is het klimaatprobleem een wit probleem. Een probleem voor de rijkere mensen. Ze zegt ook van die witte boeren kunnen waterputten bouwen, maar daar hebben we het geld niet voor. Daar hebben we geloof ik ook nog een fragmentje van. Laten we er nog eventjes naar luisteren. Why do you care about the environment? Like, are you making yourself white? Do you think you're better than us that you're caring about the environment? What is that? I don't care about the environment. I'm caring about what I'm going to eat at night today. So the fact that people that are vegetarians always labeled as white, healthy people, that really does put a stain on the word environment. Ja, ze wordt dus eigenlijk door de mensen in haar omgeving als een soort omhooggevallen type. Ja. Beschouwd. Klimaatactivisme, dat is tijdverdrijf voor witte, rijke luisteraars. Ja, vegetariër zijn, dan moet je wel wit zijn. Heb je dat vaker gehoord? In Nederland niet, nee. Maar dat contrast, zeg maar even. Dus dat je wordt gezien als, waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Er zijn veel belangrijkere dingen op de wereld op dit moment. Namelijk eten krijgen. Ja, precies. Ja, en ook bijvoorbeeld in Amerika zijn er een hele hoop wetenschappelijke onderzoeken over geweest van waar speelt de klimaatcrisis een grote rol? En dat is voornamelijk in de rijkere gezinnen. Ja. Dus het is een wit probleem, zegt men. Toch voeren ook mensen als Ayaka dus actie nu. Ja. Dat komt dan misschien wel doordat ze toegang hebben tot internet, neem ik aan. Ja, de Gen Z'ers, die leven op het internet. En leidt dat dan ook tot concrete actie in de echte wereld? Ja, in Europa was er eind april een meisje, een 22-jarig meisje, Sophie Baksen, die een zaak heeft gespannen tegen de overheid in Duitsland. Want zij woont op Pelworm, dat is een van de Waddeneilanden in Duitsland. En die zag daar de zeespiegel stijgen, heeft daar een boerderij en dacht, hier moet ik wat aan doen, want ik wil hier nog blijven. Mm-hmm. Heeft die zaak gewonnen, waardoor de minister van Milieu die klimaatwet moet aanscherpen, want het was niet helemaal duidelijk, vond Sophie. Nou, gewonnen. Is dat gelukt? Ja, dat is gelukt. Een ander voorbeeld. Een meisje in Australië, 16-jarig meisje, Ansh, die heeft vandaag een zaak gewonnen in Australië. Een koolmijn willen ze daar uitbreiden. Maar zij dacht, wacht eens even. Daar komt alsnog een hele hoop kooldioxide vrij. Ja, dat gaat ten koste van mijn generatie. Ik wil dat niet. En ze heeft het een halt toegeroepen. En die grote bedrijven moeten daar nu echt wat aan doen voordat ze die koolmijn mogen uitbreiden. Ook gewonnen. En zijn deze jonge mensen, zijn dat nou mensen die helemaal op eigen initiatief aan het werk gaan? Of is het zo, wat je ook wel eens hoort, dat die eigenlijk gewoon gestuurd worden door door volwassenen die hun eigen activistische agenda door willen drukken? Ja, ik heb bijvoorbeeld Ayaka proberen te spreken. Het is me gelukt, maar dat gaat natuurlijk allemaal via een voorlichter, via hoe zou je ze kunnen zeggen, NGO's die een hele hoop mensen hebben die kinderen naar voren brengen. Dus het zijn een beetje spreekpoppen, zou je kunnen zeggen. En daar is ook een hele hoop kritiek over. Van hè, laat die kinderen met rust, laat het een grote mensenprobleem zijn. Maar ik merk wel bij Ayaka bijvoorbeeld dat ze het echt leuk vindt om met mij te praten. Dat het haar echt aan het hart gaat. En dan is het een goed marketing. Misschien toch meer hulp dan echt gestuurd worden door. Ja, en zij gaan allemaal naar school.